थी है अभी दिल में एक लहर सी उठी है अभी कोई ताजा हवा चली है अभी दिल में एक लहर सी उठी है अभी गिरी है अभी कोई दीवार से गिरी है अभी कोई ताजा हवा चली है अभी दिल में एक लहर सी उठी है अभी नाजुक मिजाज हैं हम भी कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी और ये चोट भी नहीं है अभी और ये चोट भी नहीं है अभी ताजा हवा चली है अभी दिल में एक लहर सी उठी है अभी के बेनिशान जजीरों से याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी तेरी आवाज आ रही हवा चली है अभी दिल में एक लहर सी उठी है अभी शहर की बेचराग गलियों में शहर की बेचराग गलियों में शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी कोई ताजा हवा चली है अभी दिल में एक लहर सी उठी